Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, Şifa-ı Şerif dersine başlarken evvela Giras'taki selde şehit olan askerlerimiz ve halkımızdan selde olan ölenler boğularak ölmüş oluyor. Boğularak ölenlerin de şehit olduğuna dair sahih hadis-i şerifler vardır. Tabi bu şehitlik iman şartı var. Onları konuşmuyoruz. İman, Müslüman olmayan, ehl-i sünnet itikad üzere olmayanlar hakkında bunu konuşmuyoruz. Ama bizim askerimiz, vatandaşımız, bizim de yöremiz, memleketimiz, ben de Gevreleliyim. Dolayısıyla halkımızı biliyoruz. Müslümandır genel manada. Genel manada hüsnü zan ederek onların imanına, İslamına şahitlik ediyoruz hüsnü zan ederek. Ve böylece de tabii boğularak öldüklerinden dolayı da şehit olduklarını hadis-i şerife istinad ederek söyleyebiliyoruz. Çünkü el-gariku şehidün, yani boğularak ölen şehittir. Tabii hala da herhalde bir iki asker ve birkaç halktan, vatandaşlarımızdan kayıplar da var. Rabbimiz Tebareke ve Teala şehit olan askerlerimize ve şehit olan hemşerilerimize gar gar gar rahmet eylesin, kabirler nur eylesin, yüksek dereceler ikram eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp cennette cem olmak nasip eylesin. Amin. Onların ardından fitnelenmekten, itikat bozukluğundan muhafaza eylesin. Amin. Ruhlar için bir şahadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şan. Celle celaluhu amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bizlerden bu şahadetleri ve tevhidleri fazl-ı kerimle kabule karin eyleyip Giresun'daki selde şehit olan askerlerimizin ve hemşerilerimizin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabir azabı gösterme, kabirde bu şehadetlerin, tevhidlerin ve salih amellerinin nuruyla mahşer sabahına kadar münevver olarak kabirleri yatmalarını ve mahşere iman ile kalkmalarını nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim. Hala cesetleri aranmakta olan asker ve sivil kardeşlerimizin bir an evvel bedenlerinin bulunmasını nasip müyesser eyle. Zira bu kayıp işi ölümden de daha zor bir şey. İnsan ölüsünün mezarına gitmek istiyor, mezarını bulmak istiyor. Çoluk çocuğuna göstermek istiyor. Bu kayıp olunca tabii bir mezar dahi yapılamıyor. Bu da insanları çok mahzun ediyor. Ecele çare yok. Vaktinden evvel gelmiyor. Vaktinden sonraya kalmıyor. Velakin ya Rabbi sen kayıp duası da okuyalım. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme Rabbena inneke cami'un nasi liyemin la raybe fihi inna Allah la yuhlifu. اللهم اجمع بينهم وبين ضالتهم وبين ما يطلبون من أقربائهم وأصحابهم أحياء وأموات يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا جامع الناس ليوم لا يخلف الميعاد اجمع بينهم وبين ضالتهم آمين إنك على كل شيء قدير يا رب يا رب يا رب عاجلا kayıpları olanların, asker sivil kayıpları olanların kayıplarının bulunmasını nasip eyle, arayanları da muvaffak eyle, bir an evvel ölü diri kayıplarının bulunmasını nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Amin. Şimdi biz Ehl-i Beyt silsilesinden olan Şemail-i Şerife'nin Ehl-i Beyt den gelen Ehl-i Beyt kanalından gelen silsilesiyle ve duaların bu Ehl-i Beyt silsilesi üzerine okunan insanın işte illet sahibiyse hastalığı zail olur, hummalı sıtmalıysa şifa yap olur, ondan sonra bir zehirli hayvan tarafından sokulmuşsa, okunup üflense efendim o okunan bu ismi şeriflerin Ehl-i Beyt imamlarımızın ismi şeriflerinin hürmetine işte onu sürülse, yara olan yere, sokulan yere efendim elbette iyileşir. Şifa bulur. Ondan sonra musab olsa, aklı gitmiş olsa, delilenmiş olsa, sara çarpmış olsa, işte ona okunsa mutlaka şifa bulur, ayılır. Lefaka. Esas yani Tirmisani Hazretleri vesaire ulemadan, hadis imamlarımızdan gelen rivayetler, Ahmed İbn Hanbel söylüyor bunu. Ahmed İbn Hanbel koca müçtehit, muhaddis. Ahmed İbn Hanbel söylüyor. Bu isnat levkuriye hazel isnat ala mecnuni lefaka. Bir mecnun cinnet geçirmişe okunsa elbette ifakat bulur. Yani ayılır. Yani aklı başına gelir. Ama saradan, ama baygınlıktan, ama delilenmiş, ama cin çarpmaktan. Misal yani. Bir sebeple aklı zail olmuş olsa ayılır, akıllanır yani. Aklı başına avdet eder diyor. Bunu Ahmed İbn Hanbel söylüyor. Ondan sonra diğer büyük muhaddisler söylüyor. Zaten İmam Tilmisani, işte Şihab-ı Kafaci, Ali'ül Kari, bütün bunlar Eymetüne, yani Tilmisani de hoş kendi kafasından söyleyemez. İmamlarımız diyor, işte imamlarımız dediği işte Ahmed İbn Hanbel gibi, Sa'd bin Rahoye gibi, işte vesaire büyük muhaddisler. Bunlar söylüyor. Ben bunları size söz verdiğim üzere dergiye yetiştirdim. Yani emek ettim çünkü biraz zordu. Tafsilatıyla kaynaklarını buldum. Ya belki de birkaç saatimi aldı yani. Böyle kolay değil kaynak bulmak. Bütün kaynaklarıyla beraber Arapçasını yazdım, metnini yazdım, tercemesini yaptım. Tercemesini yaptım. Sizin okuyacağınız isnadın hadis senedi bu. Ama Şemal-i Şerife'nin tümü olanı demiyorum. Çünkü Şemal-i Şerife çok uzun. Sayfalar dolusu hastaya hastaya okuyacak. Ona çok vaktiniz yetmeyebilir biraz. 13'ün sadece hadis senedi bir la ilahe illallah hasni kelime-i tevhidle ilgili aynı senetten geliyor. Zaten Elemal-i Şeceriye'de İmam Şeceri, Elemal-i Şeceriye, o da büyük muhaddis, haddesenalı senet isnat sahibi bir eser. Hadis ilmiyle uğraşanlar bilirler Elemal-i Şeceriye kitabını. O kitapta da zaten ve bihazel isnat diyor yani. Aynı bu isnatla la ilahe illallah hasni la ilahe illallah benim kalemdir. Men dekalehu eminemin azabi. Kaleme giren azabımdan kurtulur. Yani iman, başta kelime-i tevhid, iman ve kelime-i tevhid zikri. Ben o kısa olduğu için, aynı senette olduğu için aynı işi görüyor. Bu isnat diyor zaten Ahmed İbn Hanbel falan. Bu isnat okunsa diyor. Yani hadisin devamındaki Şemail Şerife hadisini demiyor. Bu isnat, yani senet zincirinin hepsi Ehl-i Beyt imamlarından geliyor. Burada tabii bir tek farkı, Kazı Yaz Hazretleri kendi duyduğu zattan yola çıkarak Kazı Ebu Ali İbn-i Sekre. Kazı Ebu Ali İbn-i Sekre'den, o tabii oradan Ehl-i Beyt'e kadar da giderken bir senedi var. Yani Ehl-i Beyt'e geldiği noktaya kadar. Orayı ben size söyleyeceğim zaten. Şu noktadan itibaren Ehl-i Beyt başladı diyeceğim. Bize lazım olan, biz bir de burada onların başladığı noktada Ehl-i Beyt'te bir de İmam Ali Rıza'yı ekliyor o hadis. Çünkü İmam Ali Rıza'dan alıyor. Burası yine İmam Ali Rıza'nın ya kardeşi, yani o da Ehl-i Beyt'ten ama onların geldiği nokta İmam Musa Kazım Hazretleri'nin efendim kardeşinden geliyor. Biz İmam Musa Kazım Hazretleri'nin oğlu İmam Ali Rıza'dan aldık. Dergide bu şey değil ama, ne diyorsunuz? Bu ay bitti zaten. Ağustos'u konuşmuyorum. Yani Eylül'ün dergisinde bu çıkabilir. Çünkü zaten bu dergi çıkmıştı 20 gündür. Ben ona nasıl yetiştireyim? Ben size söz verdim. O sözümü yerine getirmek için emek ettim. Bu isnadı bütün kaynaklarıyla ve imamlarımızın 4-5 maddede görüşlerine kaynaklarıyla beyan ettim. Eylül dergisinde çıkacak. Lale Gül'ün Eylül dergisinde çıkacak. Emeklerimiz zayi olmasın, yazık olmasın. Okuyun. Çünkü bu hastaya, illetliye, sıtmalıya, kıtma, korona işte ateşli sıtma tutan bir şeydir yani. Ateşlidir yani. Sıtmanın çeşitleri var. Onun için bu senet ve isnadın kıymetini bilin. Yani artık böyle sakın hastaya okuyup da paramara almayın. Yani Ehl-i Beyt imamlarının gazabına çarpılmayın yani. Allah rızası için çoluğumuz, çocuğumuz, konumuz oluyor yani insanlara bir nefes edilebilir. İşte onlar da bilmez yani, insanların çoğu ne de Arapça bile okuyamıyor yani. Dolayısıyla bu senedi, isnadı mutlaka okuyun. Bu Eylül'de çıkacak. O zaman yine bir daha anlatırız. Şimdi o senet burada da Şemal-i Şerife'nin senedinde de geçiyor. Aynı senetle La İlahe İllallah hadisi kısa olduğu için onu tercih ettim. Hem hadisi de okumuş olursun, bir de La İlahe İllallah zikri benim kalemdir, azabımdan kurtulur. Zaten illet, hastalık, isabet, sara, cinnet, delilik vesaire bütün sayılanlara şifa olmasında hadisi de ekledik ki, bir hadisi kutsi bir de. Çünkü Allah-u Teala'dan duydum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala, işte Cibril buyurdu, Allah Azze ve Celle buyurdu, senedini yazdım. La ilahe illallah benim kalemdir, ona giren azabından kurtulur. Hem de o da maddi manevi azap ve belalardan, hastalıklardan da kurtulmaya vesile olur. O da yarım satır bir hadisi kutsi yani. Senette öyle geliyor. Onu yaptım elhamdülillah, şimdiden söylemiş olayım. Dergi çıkınca sayfasını verebiliriz. Zaten derginin en son sayfasında yapıyorum bu gibi şeyleri. İçerisi namaz şeyler falan, namaz, oruç, ayların şeyleri geldiği için Safer gelecek mesela. Ya Safer'in sonu. Onun için derginin en sonunda bunu bulabilirsiniz. Şu anda sayfa vermeme de yok ama bir sayfa değil bu. Herhalde 1,5-2 sayfa tuttu. Derginin son işte şu andaki sayfaları 79-80 oluyor herhalde. Sabitimiz orası. Artık bir daha söylemesem de bu sohbeti dinleyerek merak edenler Eylül'de son sayfalarda bunu bulabilirler. Bu senedi Delbet imamlarından zikrediyoruz. Şimdi Kale dedi ki El-Kazı Ebu Ali, Kazı Ebu Ali İbn-i Sekre mütekaddim zat. Yani Kazı İyaz Şifa Şerif sahibi, bu Kazı Ebu Ali Hazretlerinden kendisi zaten sene 508 dedi diye hatırlıyorum. Sene 508, Hicri sene 508. İmam Kazı İyaz'ın sağ olduğu işte dönemler. Sene 508'lerde bu muhaddisten, Kazı Ebu Ali İbn-i Sekre Hazretlerinden senediyle hadisi dinlemiş. Yani o çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar muttasıl. Kazı Ebu Ali o şundan duydum, o şundan duydum. Şifa-i Şerif sahibi de bu şekilde senedi muttasıl oluyor yani. Şimdi Kazı Ebu Ali'nin dinlediğinden bir kanaldan zikretti. O kanalda kimler vardı? Yani geçen derste geçen o hadisin rivadinde Şemail sahibi. Ta o nereye dayandı? O Ehl-i Beyt imamlarına dayanmadı ama sonu yine Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Onda şüphe yok. Çünkü Hazreti Hasan'dan geliyor. Hazreti Hasan'dan geldiği için o Ehl-i Beyt'tir. Ama sadece Hazreti Hasan Ehl-i Beyt orada. O silsilede nereden geliyor? İşte efendim İmam Tirmizi, meşhur İmam Tirmizi o kanalda var. İmam Tirmizi'den getirdi. İşte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Hind İbni Ebi Hale Hazretlerine gelmesi için İşte onun babasının diğer çocuklarından işte vesaire o silsileyle geldi. Hazreti Hasan'a geldi. Hazreti Hasan da dayım Hind İbni Ebi Ali'ye dayısı oluyor yani çünkü. Fatma annemizin kardeşi ya Hatice annemizden Hatice annemizin evvelki eşinden olma çocuğu olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu olmak hasebiyle bunu birkaç kerelerdir söylüyorum yanlış anlaşılmasın diye. Hind İbni Ebi Hale bu noktada bizim bildiğimiz 12 imam gibi Ehl-i Beyt şeyinde değil. Dolayısıyla o silsilede Şemail'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerife'sini okumaya başlayacağız. Bir derste bitiremeyiz. Yani biraz sürecek bu ders. Onun için Şemail dersleri başka derslere benzemez. Dikkat ve ciddiyetle takip edelim. Hiçbir şey kaçırmayalım. Kaçırdıysak canlı yayını. Ondan sonraki atıyoruz. Sitedekini dinleyelim. Aynı hesaptır inşallah. Çünkü herkesin her dakika müsait olmayabilir. Bir manisi çıkabilir. Şimdi biz yine Kazı İyaz Hazretleri diyor ki oradan İmam Tirmizi'den vesaire muhaddislerden getirdi. Hazreti Hasan'dan Hind İbni Ebi Ali'ye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemin Şemali Şerifesini sordum. O çok güzel anlatıyordu diye. Ben de küçükken dedem vefat ettiğinde ben daha 7 yaşındaydım. Onun için tam kafamda kavrayabilmek için dayıma bir daha bir tespit için bir daha sordum. Bu hadise geldik. Şimdi geldiğimiz nokta Kâlel Kazı Ebu Ali. Aynı ravi yani benim kendisinden hadis naklettiğim Kazı Ebu Ali İbni Sekre Hazretleri bana dedi ki diyor Şifa Şerif sahibi diyor şimdi. Ve karatü ben okudum bu hadisi. Kimden okudum? Yani kimin üzerine derken kimin yanında okudum yani şimdi o muhaddisin yanında okuyorlar. Onun üzerine yani onun yanında okuması. Ala harfi zaten inde manasına da geliyor. Bunlar inde manasında da oluyor. Ale Şeyh Ebi Tahir Ahmed ebni Huda Daza efendim Şeyh bu şimdi Ehl-i Beyt imamı değil mesela. Şimdi o silsileye daha geldiğimizde söyleyeceğim. Şimdi Kazı İyaz kimden okumuş? Kazı Ebu Ali İbni Sekre'den. O diyor ben kimden okudum? Şeyh Ebu Tahir Ahmet İbn Abdi Ahmet oğlu Ahmet Ebu Tahir. Onun dedesi Ahmet kimin oğlu? İbni Huda Daza. Huda Daza işte bizim Mavera-ı Nehir, Bukhara, Semerkant tabirleri bunlar. Oranın dilinde. Huda Daza, Atiyetullah manasına yani Huda verdi. Türkçesi şimdi Huda verdi dediğimiz şey. Huda Daza, Atiyetullah. Allah'ın verdiği vergisi yani. Allah verdi manasına. Huda Daza'ymış onun dedesi. Şimdi bu Şeyh Ebu Tahir kimmiş? Efendim El-Karciyyu Kerç kasabasından. Bu Dinevr tarafında. Dinevr şu anda nerede kalıyor hocam? Bir bakalım. Herhalde bilmiyorum. Dinevriler meşhur ulemadan. Dinevr meşhur bir belde adı da şu andaki haritalar şey olduğu için eskisi gibi değil. Yani İran'da mı kalıyor işte Türkmenistan'da mı Özbekistan onu soruyorum. Dinevr'de bir beldenin adı Kerç. Kerç belgesi. Bu Şeyh Ebu Tahir el-Kerciyyu efendim Kerç beldesine mensupmuş. El-Bakillaniyyu efendim Bakillani olarak geçiyor. Bakillan da yine bir beldenin ismi. O da zaten tabii şimdi bu bunlar Kerç olduğunda bundan sonra ne diyelim buraya? Batı İran'da işte ben de şimdi İran diyecektim de yani genel kültürüme göre şimdi burası ders yeri muhabbet etmiyoruz onun için kaynaklı konuşalım. İran'ın batı tarafındaki şu anda İran'ın batısına kalıyor yani o zaman İran miran yok tabii şimdi bunlar dendiği zaman. Efendim yani İran şu andaki ülke haritası yok demek istiyorum. Bu harita şu anda geçerli değil. O zaman geçerli değil. Batı İran'da Dinevre bağlı bir şey. Ondan sonra efendim Kerci. Mesela burada kitabın kendisi gitmiş. Yani kolayına gelmiş herhalde. Mesela yani metinler başka kitabı. Kerhi yazmış. Kerhi herkesin bildiği bir şey. Kerhi değil yani. İşte baksana yanlış. Kerci bu. Kerç. Ayrı bir belde. Dinevre'de. Kerhi. Ama şimdi bu kitabı piyasadan alıyorsun. Şimdi ne diyeyim sana. 5 nüshadan diyor tekabül etmişim, tahkik etmişim, şudur budur. Efendim hangi yayın evi basmış? Araplarda yani, Türklerde değil bu da. Araplarda yayın evi basmış. Çok da güzel, kaliteli maliteli gözüküyor. Bakıyorsun abi seni burada bir yanlışa düşürüyor işte. Kerhi diyor mesela. Kerci halbuki. El-Bakillaniyyu. Bakillani kelimesi şehir olarak, kariye olarak zaten kerci demek Dinevr'de bulunan Dinevr il gibi düşünelim şimdi. Dinevr'de bulunan Kerç beldesi kariyesine mensup idi. Bakillani de babaları bakla ticaretiyle bakla derken şu andaki bakla sade şey değil. Bakla hububat yani taneli şeylerin hepsine bakla giller işte. Bunlarla ticaret uğraşan ataları olursa işte efendim ona mensup. O ticarete mensup. Yani bunu kendi de meşgul olabilir. Ataları da meşgul. Atalarından biri deden biri meşgul olmakla sülale biliyorsun soyadı gibi öyle gelebiliyor. Bakillani bakla ticarete meşgul olduğuna dair İmam Bakillani de var yine meşhur esas. Bu bizim bildiğimiz Bakillani bu değil mesela. Bu muhaddislerden. Ama aynı mahalde bir şey bulunabiliyor. Yer olarak onda yer aramamız gerekmiyor. Bakillani de. Efendim bu zat Kazı Ebu Ali ben ondan okudum diyor. Kale o dedi ki diyor Şeyh Ebu Tahir el-Kerci el-Bakillani Hazretleri. Büyük muhaddis bunlar. Kazı yazın demek üstadının üstadı oldu bu şimdi. Kale o dedi ki ecaze icazet verdi. Yani hadis icazeti. Kime ne yapacak? Kim eşşeyhul ecellu en muteber şeyh. Ecel çok yüce demek. Celil yani celilden geliyor. Ecel ismi taftır. En yüce şeyh. Kimdir o? Ebul Fadli. O onun künyesi tabii. Ahmed ibnül Haseni. Hasanoğlu Ahmet. İbni Hayrune. Bu Hayrun eski derslerimizde şeyi geçmiş tercümeleri de şu anda tabii senelerdir devam ediyor bu ders. Her seferinde tekrar etmiyoruz. Hayrune de okunur, Hayrunin de okunur. Yani bir şey olur. Musarif de olabilir, gayr musarif de olabilir diyor ulema. Büyük Şeyh Ebu'l-Fazl Ahmet bin Hasan bize bu hadisi nakletmemize dair icazet verdi dedi diyor. Şeyh Ebu Tahir de ondan icazet aldım diyor. Ebu Tahir Ahmet El-Kerci Hazretleri. Kala şimdi bu iki zat dediler. Kim şimdi bu iki zat? Bu iki zat şu. Şeyh Ebu Tahir Ahmet El-Kerci Hazretleri ile efendim Ebu'l-Fazl Ahmet İbni Hayrun Hazretleri. Bu ikisi dediler. Şimdi o demek ikisinden de dinlemiş. Hala dediler. Yani şimdi ravi, iki raviye birden çatallanıyor. Yol ağzına geldi. Bundan da duydum, bundan da duydum diyor. Ekber'e ne yapacak? Haber verdi. Kim? Ebu Ali Yinil Ebu Ali künyesi El-Hasen İbni Ahmet İbni İbrahim İbni Hasen İbni Muhammed İbni Şazane. Şimdi ta onun babasına kadar silsilen sayıyor. Kaç babası? Hasen mesela. Bize bu ravide ravi olan zat Ebu Ali Hasen. O babası Ahmet, babası İbrahim, onun babası Hasan, onun babası Muhammed, onun babası Şazan. Ta yedi çetine kadar silsilesini götürdü. İşte hadis ilmi böyle bir şey. Ben falancadan duydum. Nerede duydun? Çınarın altında. Nerede? Şengelköy'de. Yani çınarın altında birinden duydum lan. İlim olmaz. Hadis rivayeti olmaz. İstersen de Beyazıt sahaflardaki çınarın altında duy yani. Mesele nedir? İşte böyle bu ulema bu kadar titiz incelemişler. Bütün efendim nispeleri birinden bu hadisi şundan aldım dediği zaman onu yedi ceddine kadar o adamın tanınması lazım. Sonra o kimdir yani çünkü. Ali dolu Ali var. Ebu'l-Hasen dolu Ebu'l-Hasen var. Künyede dolu, lakapta dolu. Ama onlar böyle yukarı kadar götürebiliyorlar. Zaten onun için muhaddis oluyorlar. Onun muhaddis olmasının özelliği. Biz kazına konduk. Kazı İyaz'ın senedinin sağlamlığı belli. Kazı İyaz da kitaba döktü bunu. Kitap da bize kadar ulaşınca biz otomatik var. Tabii Kazı İyaz'a doğru direkt şeyhlerden senedimiz olmayabilir ama şimdi Seyyid İbrahim Ahsani'nin var diyelim. Yani bu gibi konularda Ebu'l-Hüda Yakubi'nin var. Şu anda biz ben niye gittim Şemail dersine geçen 6 saat mi 8 saat mi kaldık camide donduk ettik ne kadar her tarafımız kırıldık. Neden hiç olmasa dedim. Ölmeden evvel Ebu'l-Hüda Yakubi'den Şemali Şerife dersi. Tirmizi'nin Şemali Şerife sinin vesaire kendi bir şemali toplamış Tirmizi'de. O senetle, o isnatla bir icazet alalım. Bereket olsun diye gittik. Dolayısıyla siz de şu anda o berekete nail oluyorsunuz. Çünkü senedi, isnadı duymuş oluyorsunuz. O bereket dinlediğiniz bütün evlerinizde, ocaklarınızda, efendim, çoluk çocuklarınızda ölümünüzde, kabrinizde, mahşerinizde, cennete girene kadar cennetinizde dahi Rabbim o bereketi üzerimizden sizin de bizim de ayırmasın, daim eylesin o bereketi. Bu büyüklerimizin hürmetine. Daha da gidiyormuş ya. Şazan. Şazan manası sürur, sevinç manasında. Şadan. Türkçe'de de diyor şadan oldu mesela. Şadan neşeli yani, sevinçli hani. Şadane. Esas tabii bunlar hep Farsça kelimeler. Huda daza Farsça, Şazan Farsça bunlar. Bu zatlar muhaddislerin biliyorsunuz ekserisi Fars ulemasındandır yani. Buhari Fars'tır kökenlidir. Müslim Fars kökenlidir. Yani Tirmizi Fars kökenlidir. Nesai yani hadis ilmine en çok hizmet edenler Fars kökenli olmakla beraber tabii bizim Türk muhaddisler de vardır ama ekseriyet Fars kökenlidir. Ondan sonra İbni Harbin o da Harbin oğlu. O da İbni Mihrane. Mihran'ın oğlu. Şimdi geldik. El Farisi yi mi diyeceksin, yü mü diyeceksin? İşte. Ha El Farisi yü. Bak kime diyor şimdi bu El Farisi? Ebu Ali var ya. Ekberana o iki muhaddis ne dediler? Bize bildirdi ki ekberana Ebu Ali'yin. O ötre hali ya fail. Ebu Ali. Öyle Ebu Ali ki bak gitti. Ne yetiş ettiğini 8, 9, 10 gitti. Getirdik nereye Ebu Ali? Öyle Ebu Ali ki El Farisiyyu. Bir gerilerine gitseydi gesti olacak. Çünkü muzafın ileh düştü hep babaları, dedeler. El Farisiyyu. Efendim, Acem diyarında bulunan Fars milletine mensup. O zat. O bize bildirdi. Nasıl bildirdi? Kıraaten okuyarak aleyhi onun yanında, dersinde hazır olarak, onun yanında okuyarak bize bildirdi. Fe ekarra hem de ikrar etti. Bihi, efendim, bu okuduğunu ikrar etti. İkrar etti şu demek. Sen bir üstadın yanına gidiyorsun. Ona bir hadisler okuyorsun. O da seni dinliyor. O hadisler ondan rivayet edilmiş. Onları dinliyor. Efendim. O dinledikten sonra şöyle bir şey deniliyor ona. Ekberakum bihaza fulan an fulan. Size bu hadisi falan falan cezat falan cezattan o ondan onda işte demin saydığımız isimlerle size bildirdi. Bildirdi değil mi manasına yani istifam mahsuf bildirdi diye söyleniyor. Üstattan efendim muhaddisten okumadan evvel bu zatlar geliyor işte Ebu Ali Hasan Hazretlerine, El Farisi Hazretlerine gelmişler. Kim gelmiş? İşte Şeyh Ebu Tahir Kerci ile işte efendim Şeyh Ebu'l Fazıl işte bin Hayrun gelmişler. İşte ondan okumuşlar. Okurken ne demişler ona? Bu hadisi, Şemail hadisini size felanca zat felanca zattan bu şekilde bildirdiğini naklediyorsunuz. Öyledir değil mi? O da diyor ki ne'am ehberani bihi. Evet bana bunu felanca zat haberdi. Ona o, ona o da senedini sayıyor. Böyle dediği zaman bu ne olmuş oluyor? İkrar olmuş oluyor. Yani üstattan, hadis üstadından, üstadının rivayetinin kabulünün bu şartlarındandır. Yani bunu benden nakledebilirsin anlamına geliyor. Yani o zattan okuduk diyor ve rivayet izni aldık. Bunu ben bana falan falan haber verdi ama ben kitaptan, yazıdan, ben şimdi yazıdan görüyorum ama onlarınki öyle değil. Gidip bizzat senedi ittisal ettirmişler, eklemişler. Size bunu falan cezat ondan falan bu şekilde haber verdi mi? Evet bana bunu haber verdi. Bu ikrar fe ekarra bihi. Rivati ikrar etti yani. Bunu ikrar etmesi demek ben bunu sizin anlatmanızı kabul ediyorum yani. Demin de icazet tabiri geçti. İşte icazet. İcazet de izin müsaade demek. Türkçeleşmiş yani. Kale dedi şimdi kim dedi? Geldik Ehl-i Beyt silsilesine. Başlıyor şimdi. Kale kim dedi? Ebu Ali el-Hüseyin, Ebu Ali el-Hasan el-Farisi. Son raviye dayandığımız ravi dedi. Ne dedi şimdi? Burada Ehl-i Beyt silsilesine geldik de imamlara gelmedik daha. Oradan imamlara geçeceğiz. İmam, yani 12 imama gelmedik ama bundan sonrası hep Ehl-i Beyt. Ekberana bize bildirdi. Kim? Ebu Muhammed'in el-Hasenu. Ebu Muhammed künyesi el-Hasen ismi. İbni Muhammed'in, Muhammed oğlu Hasan. O Muhammed İbni Yahya İbnil Hasan İbni Cafer İbni Abdullah İbnil Hüseyin İbni Ali İbnil Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talib'in. Şimdi bu zat kim? Ebu Muhammed Hasan bin Muhammed kim? Kimi söylüyorum? Hazreti Ali'nin. Yani Ebu Talib'in oğlu, tabi Ebu Talib'e Hazreti diyemiyoruz maalesef. Orada bir ihtilaf var. Ebu Talib'in oğlu, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu, Hazreti Ali bu şey. Bu Hazreti Ali İmam Zeynel Abidin. Onun da adı Ali. Onun oğlu bir daha Hüseyin. O başka Hüseyin yani. Meşhur Hazreti Hüseyin değil. Hazreti Hüseyin'in, meşhur Hazreti Hüseyin'in torunu Hüseyin. Hüseyin'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Cafer'in oğlu, Hasen'in oğlu, Yahya'nın oğlu, Hasan bin Muhammed bize bildirdi diyor. Bu Hasan bin Muhammed'in künyesi Ebu Muhammed, adı Hasan, babasının adı da Muhammed. Muhammed'in oğlu Ebu Muhammed Hasan yani. Bu bize bildirdi diyor. Bunun meşhurluğu şöyle, el-marufu, bak yine gittik nereye? Ebu'ya. Ebu Muhammed kimmiş? El-marufu. Bilinen, tanınan, yani lakabı künyesi ne diye? Bibni Ehi Tahir. Efendim, Tahir'in kardeşinin oğlu. Bu künye tabii şimdi, Tahir'in kardeşinin oğlu diye. İbni Ehi Tahir diye bilinen bir zatmış. İbni Ehi Tahir. Bazı insanın şeceresini sayarsın bütün ismini. Onunla maruf olmaz da işte bana mesela diyorsun ki Cübbeli deyince anlaşılıyor. İşte Ahmet Mahmut bilmem ne, Yusufoğlu say kimseye ne tanıyacak? Benim şeceremi, yedi dedemi sayabilirsin. Geriye doğru. Ne tanıyacak o yani? Bu da neyle biliniyor diyor? İbn-i Ehi Tahir. Efendim. Bu tabii Türkçe tercümesi murat edilen bir şey değil yani. Tercümesi Tahir'in kardeşinin oğlu gibi bir şey. Ama onun künyesi olmuş İbn-i Ehi Tahir. Evet. Öyle bir zat ki el-marufu İbn-i Ehi Tahir. El-Aleviyyu. Alevi ne demek? Alevi soy bakımından Hazreti Ali'ye soyu dayanana Alevi deniyor. Ha Türkiye'de şu anda kullanılan manasında değil bu. Bu nesep ve şecere bakımından. Efendim El Aleviyyu. Hazreti Ali'nin soyundan gelen Ebu Muhammed Hasan bin Muhammed. İkravi konuştum. Hazreti Ali'nin soyundan geliyor zaten deminden okuduk ya. Hazreti Ali'ye kadar dedelerin sayıldı. Bu tamam. Bu zat bize bildirdi dediler. Şimdi Ehl-i Beyt'e geldi. Şimdi o kimden öğrenmiş bakalım bu hadisi şimdi. Allah'ım isimleri zikredilen Ehl-i Beyt imamları hürmetine cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin, boynlarımızı cehennemden azat eylesin. Maddi manevi hastalık, dert, musibet, fakirlik, illet, zillet, hakaret, horluk ne var ise bizden de yakınlarımızdan da ehlimizden, ailemizden, çoluk çocuğumuzdan ve sevdiklerimizden uzak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kale Ebu Muhammed Hasan el-Alevi Hazretleri buyurdu. Haddesena bize tahdis etti bu hadisi bildirir. Kim? İsmail ibn Muhammed ibn İshak ibn Cafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali ibn Ebi Talib. O da Ehl-i Beyt'ten alması lazım ya. Ehl-i Beyt silsilesine başladık. Efendim. Kim bize bildirdi diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Hüseyin Efendimiz'in oğlu, Ali Zeynel Abidin'in oğlu, Muhammed'in oğlu, Cafer'in oğlu, İshak'ın oğlu, Muhammed'in oğlu İsmail bildirdi diyor. Kale o İsmail İbni Muhammed Hazretleri demiş. Ona kim bildirdi şimdi? Hatta seni bana bildirdi. Kim bildirdi? Ali İbni, Cafer İbni, Muhammed İbni, Ali İbnil Hüseyin'i. Efendim, Hazreti Hüseyin'in oğlu, İmam Ali Zeynel Abidin'in oğlu, İmam Muhammed el-Bakır geldik şimdi. Muhammed'in İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu. Tamam mı? Yukarısı da öyleydi. Demin ki İsmail'de de durum aynı ha. Aynı durum. Hazreti Hüseyin'in oğlu, Ali Zeynel Abidin'in oğlu, Muhammed Muhammed el-Bakır'ın oğlu, Cafer, Cafer-i Sadık işte. Onun oğlu, artık onun çok oğulları var. Cafer Sadık Efendimiz'in. Biz tabii Ehl-i Beyt imamları dediğimiz 12 imamda Musa Kazım gidiyor ama her yer Musa değil tabii. Cafer Sadık Efendimiz'in çok oğlu var. Onun burada İshak oğlundan, onun da oğlu Muhammed'in oğlu İsmail. Ora öyle geldi. Şimdi o İsmail Efendimiz de ne buyurmuş? Bana Hazreti Hüseyin'in oğlu, yukarı geldik şimdi. Hazreti Hüseyin'e çok yaklaşıyoruz. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali İmam Zeynel Abidin'in oğlu, Muhammed İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu, Cafer. Cafer-i Sadık meşhur işte Nakşi Sitresi'nde İmam-ı Azam'ın hocası oğlu. Meşhur Cafer-i Sadık'ın oğlu Ali diye bir oğlu var. Yine Musa Kazım'a gelmedi. Bu şimdi Musa Kazım'ın nesi oluyor o zaman? Cafer-i Sadık'ın oğlu Ali'den duydum diyor bu İsmail. Bu Cafer-i Sadık'ın oğlu Ali'den duyduysa bu Ali İmam Musa Kazım'ın nesi oluyor? Kardeşi oluyor. Evet. Kimden nakletti o? Bu Ali bin Cafer-i Sadık. Kimden nakletti? An ehihi. Kardeşinden. Kimdir o? Musa bin Cafer'in. Cafer'in oğlu Musa'dan. İşte bu Musa geldik İmam Musa el-Kazım. İşte kabri bile Tiryak-ı Mücerreb. İşte 12 imamdan silsilesine saydığımız İmam Musa Kazım. Bu kim bu? İmam Ali Rıza Hazretleri'nin. İmam Ali Rıza. Bütün Türkler hep Ali Rıza, Ali Rıza takarlar ismini. Ali Rıza Bezzat Şeyh'imiz de. Hep bu Ali Rıza ismi kimden geliyor? İşte bu Musa Kazım'ın oğlundan geliyor İmam Ali'de. Şimdi Cafer-i Sadık'ın oğlu Ali İsmail diyor ki bana anlattı diyor. O Ali kimden nakletti bana anlatırken diyor. An ehihi kardeşinden. Kardeşi kim? Musa ibn-i Cafer'in. Cafer-i Sadık'ın oğlu Musa. Yani İmam Musa el-Kazım. Irak'ta, Bağdat'ta Kazımiye mahallesi var. Kabri şerifine işte yüz binler, milyonlar Kabe gibi tavaf ediyorlar. Tabii Şia'nın o yaptığı tavaf şekliyle biz ehli sünnet olarak o tavaf kabrin etrafında dönme mömme tavaf vesaire tapınmaya yakın hareketler tarzlar tavırlar var. Bunları tasvip etmiyoruz. Ama tabii ki biz de gittik ziyaret ettik. Bağdat'a daha hayatına gidemedim. Dua edin gitmek nasip olsun. Ama onun oğlu İmam Ali Hazretleri'ne İran'da gitmek nasip oldu. Ziyaret ettik elhamdülillah. Himmet istedik. Efendim yüzüstü hürmetine Allah'tan taleplerde bulunduk. Onlar büyük imamlarımız. Ehl-i Beyt imamları. Esas Ehl-i Sünnet'in imamları. Şia'nın değil ki Ehl-i Sünnet'in imamları. Onlar Şia'dan teberri ettiler. Musa bin Cafer'den ibaret. Musa bin Cafer, oh, imam, fika, güvenilir. Allah Allah. İmam Musa Kazım Hazretleri mesela. Bütün kaynaklarda geçiyor. İmam Musa Kazım, Ehl-i Beyt'in imamı. Şimdi bu Şia'nın taptıkları yani diyelim. 12 imamdan en yükseklerinden biri. Şimdi o kimden rivayet etmiş? Hadisler rivayet ederken zaten babasından rivayet etmiş. Babası efendim Cafer-i Sadık Efendimiz. Şimdi Cafer-i Sadık Efendimiz efendim, ha ondan da ileri gidelim. An Cafer İbni Muhammed'in, o Musa İbni Cafer, yani İmam Musa Kazım Hazretleri, o kimden rivayet etmiş? An Cafer İbni Muhammed'in, Muhammed Bakır, Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık'tan rivayet etmiş. Yani babasından. Bundan sonrası babalarından geliyor. O kimden rivayet etmiş? An Ebihi, babası Muhammed'in, Muhammed'den, Muhammed İbni Ali'in, İmam Ali Zeynel Abidi'nin oğlu Muhammed El Bakır. Bakır demek yarıp giden mesela. Bekara da oradan geliyor. Bekara mesela niye deniyor şey? Affedersiniz ineklere, sığırlara. Bak bekara yani kelime kökeni de bakırdan geliyor. Bakır, bekara eşti deşti yani ne diyorsun? Şeye çifte sürüyorsun ya inekleri, öküzleri affedersiniz. Onlar ne yapıyorlar? Tarlayı böyle yara yara gidiyorlar. Ekmek için yani tarlacılar, ziraatçiler tarlayı onlarla yarıyorlar. Ellerle uğraşamıyorlar. Hayvana yardırıyorlar tarlayı böyle. Ekiyorlar sonra tohum atacaklar. Bakır yaran demek. Kelime manasında. Bakır. İşte İmam Muhammed el Bakır. Niye Bakır deniyor? Bakır bizim Türkçedeki bakırdan gelmiyor. Bakır yarmaktan gülü. O kadar alimdi ki bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ilimleri onda toplamıştı. Bütün ilimleri yara yara gitmiş. Yavuz geliyor, Yavuz Denizi yara yara diyorsun ya. İşte o nasıl işte? Bu da ilimleri yara yara bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen zahiri ilimler, batın ilimler, hepsi tasavvuf ilimleri, bütün ilimleri yara yara efendim açmış. Açmış yani. Yarınca ne oluyor? İstifadeye arz etmiş oluyor. Yarılmasa istifade edilmez. Ne tohum atsan üstüne bir şey bitmez. Ya onu yarman lazım ki istifade edilsin. Bütün insanlara ilim yollarını ne yapmış? Yarmış, açmış, okutmuş, öğretmiş. Efendim bütün Müslümanlar onun ilminden istifade etmiş. Anladın mı? O Bakır o demek. İşte Muhammed İmam Ali Zeynel Abidi'nin oğlu İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor. Cafer-i Sadık Efendimiz babası Muhammed bin Ali'den. Muhammed bin Ali. Muhammed El Bakır dediğimiz Ehl-i Beyt imamları Muhammed Bakır Efendimiz'den rivayet etmiş. O onun babası zaten Ali Zeynel Abidin. O kimden rivayet etmiş? Yani Muhammed El Bakır. An Ali İbnil Hüseyin'i, Hazreti Hüseyin, meşhur Hazreti, yani Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Şehid-i Kerbela, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den. Şimdi o Ali kim? O Ali, meşhur Ehl-i Beyt imamı Ali Zeynel Abidin. İmam Seccad, bir lakabı da Es-Seccad, çok secde eden. 2000 tane zeytin ağacı vardı bahçesinde. Her gün her bir zeytin ağacının altında 2 rekat nafilesi vardı. Bu eder 2000 rekat günlük nafile. Bu zahiren olacak bir şey değil. Keramet tayyi zaman. İmam Zeynel Abidin günde 2000 rekat, o farzlar şeyler öbürleri konuşmuyoruz. Sadece 2000 rekat her ağacın altında bir 2 rekat namaz. Onun için yani böyle mübarek anlı secdeden efendim nur kaplamış İmam Zeynel Abidin. Zaten İmam Zeynel Abidin Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyunun tamamı ondan geliyor. Soyunun tamamı. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da işte 70 kişilik bir ailesiyle, çocuklarıyla, küçük çocuklarıyla, büyük çocuklarıyla efendim şehit edildiği zaman radıyallahu teala rızvanullahi teala aleyhi ecmaîn, Allah katillerine lanet eylesin, kabirlerine ateş doldursun. Hazreti Hüseyin Efendimiz orada şehit olduğu noktada bir tek İmam Zeynel Abidin o zaman 20-21 yaşlarındaydı. Çok ağır hastaydı. O işte hastalığından dolayı falan bir kenarda bir köşede kalmıştı. Onu ayakta görmediklerinden işte o hengamede Taşkala'da onun çok ağır hastalığı da olduğundan falan Allah Teala onu yaşatmayı murad ediyor. O katiller kimseye acıdığından değil de çapulcular. Ama İmam Ali Zeynel Abidin Hazretlerinden Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nesli Ehl-i Beyt Hazreti Hasan'dan geliyor çok. Hazreti Hasan'dan demiyorum. Hazreti Hasan'ın oğullarında bayağı var. Fas'taki krallar bile şu andaki bile şecere oradan geliyor. Yani efendim onlar da Alevi yani Hazreti Ali'nin şeceresine mensup efendim. Dünyada dolu Hazreti Hasan Efendimiz'den. Hazreti Hasan Efendimiz'den gelenler olsa o taraf. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz'den tek oğlu İmam Zeynel Abidin kaldı. İmam Ali Zeynel Abidin hayatta kaldı. onun ondan da bütün efendim nesil tümü ondan geldi şey olarak. Yani oğul olarak, erkek çocuk olarak akıbi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in zürriyetinin tamamı kimden geldi sorarlarsa tek cevap, tek soru. İmam Ali Zeynel Abidin'den geldi. İmam Seccat lakaplı radıyallahu teala. O Medine-i Münevvere'de yatıyor. Yani Hazreti Fatıma Hanım'ın yanında hemen Cennetül Bekiya kabristanında sağ tarafa girer girmez hemen sağda Ehl-i Beyt kabrisi. Ben size resimlerini de evvelce basmıştık dergilerde her yerde. Evimizde ocağımızda biz asmışız yani bereket için. İmam Ali Zeynel Abidin orada. Onun oğlu İmam Muhammed el-Bakır onun yanında yatıyor. Evet tamam mı? Onun oğlu İmam Cafer-i Sadık o da orada yatıyor. Hazreti Hasan Efendimiz orada yatıyor. Hazreti Fatıma Hanım orada yatıyor. Hazreti Abbas Efendimiz onlar aynı kubbede. Osmanlı zamanında kubbe vardı üzerlerinde. Yani Ehl-i Beyt imamlarından bir tek Hazreti Hüseyin Efendimiz de mübarek başı Mısır'da veya işte efendim Mısır'da olma rivayeti daha kuvvetli. Askalan rivayeti de var. Birkaç yer dolaşmış mübarek başı. Zaten evvelce Emevi Camisi Şam'daydı. Orada da yerini ziyaret ettik Efendi Hazretlerimizle. Oradan mübarek başı şu anda kuvvetli rivayete göre Mısır'da Hazreti Hüseyin Camisi var Kahire'nin merkezine. Mescidül Hüseyin. Orada zaten o türbe yapmışlar mübarek başı falan. İmam Şahrani de Zuhrat'ta orada gördüğünü, bütün meşayih orada ziyaret ettiklerini de orada gördüğünü söylüyorlar. Mübarek bedeni şerifi yani çok zayıf rivayetlere göre Medine'ye nakledilmiş falan ama kuvvetli rivayete göre Kerbela'dadır. Irak'taki Kerbela'da onu da tabii kabri şerifi Kerbela'da bedeni şerifi ortadır. Ama Hazreti Hasan Efendimiz Medine'dedir. Şimdi Musa Kazım Efendimiz kimden rivayet etti? Babası Cafer Sadık Hazretleri'ne. O kimden rivayet etti? Babası Muhammed Bakır Hazretleri'ne. O kimden rivayet etti? Babası Ali Zeynel Abidin Hazretleri'nden. Ali İbni Hüseyin İmam. Şimdi buradaki Şia'nın tersliğini ve Şia'nın batıl itikadını anlamanız için bir şey söylüyorum. Mesela kitaplar şimdi burada tabii şerhler gelirken İmam Ali Zeynel Abidin'den bahsederken ne diyorlar mesela burada? Ravahan Ebihi hadis imamlarından sika güvenilir bizzat kimden rivayet etmiş? Ali Zeynel Abidin Hazretleri efendim Ali İbni Hüseyin. Babasından rivayet etmiş. Babası kim? Hazreti Hüseyin. Yani ondan dinlemiş yani. Çünkü 21 yaşına kadar babası Kerbela'da şehit olduğunda 20-21 yaşındaydı. Rivayet edin onlar 3 yaşında başladı. Kafaları şey gibi. Rıdvanullah Ali Mecmuan. Babasından daha kimden rivayet etmiş? Dikkat edin yani şuraya. Şurası dikkatimi çekti. Ve Ayşe'te. Ayşe annemizden radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Bu Şia Ayşe annemizi sever mi? Sevmez. Ona iftira ederler. Kasf ederler. Lanetullahi aleyhi mecmain. Hazreti Ayşe anamıza iftira edenler. Resulullah iftira etmiş. Kur'an'daki 18 ayet onun beraati hakkında Nur suresinde nazil olmuştur. Ona iftira eden, kasf edenler 18 ayeti inkarla kafir oluyor. Hiç şüphe yok. Şimdi peki 12 imam ölürler. 12 imamın en başında kim geliyor Hazreti Hüseyin'den sonra ilk peşine hemen? Yani 12 imamdan 4. oluyor. Hazreti Hüseyin'den sonra hemen peşine geliyor. 12 imamdan kim geliyor? Hazreti Ali Efendimiz. Ondan sonra Hazreti Hasan Efendimiz. 2. Hazreti Hüseyin Efendimiz. 3. Ya 12 imam onların da tertibi böyle. Bizde de böyle. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Hazreti Hüseyin'den sonra kim geliyor? İmam Ali Zeynel Abidin. Yani yukarıdan başlasan 4. ölüyor. Hazreti Hüseyin'den bahsetsen 2. ediyor. Peki Ayşe annemiz eğer Hazreti Ali ile tamam Hazreti Ali ile bir Cemel vakasında bir karşı karşıya geldi. İçtihat hataları oldu. Hazreti Ali Efendimiz yine ona çok tazim etti, hürmet etti. Devenin üstünde, hevdecin üzerinde tabii bütün oklar isabet almıştı annemize. Bütün şey gibi oldu. Bir kargaşa İbn-i Sebe Yahudisi bir harp çıkarttı yani. Bir o laf taşımalarla, bir şeylerle, yalanlarla, dolanlarla. Ayşe annemiz çok pişman oldu. Ağlıyordu, ağlıyordu. Ölene kadar ağladı. Mübarek yaşma ıslanana kadar ağlardı. Orada bir içtihat hatasına düştü. İçtihat hatası. Hazreti Ali haklıydı. Orada iki sevap aldı. Hazreti Ayşe annemiz orada içtihat hatası oldu. Bir sevap aldı. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Derken sonra Ali Efendimiz kendisi gittiği yanına Medine'ye geri döndürmüş. Çünkü daha Cemel'in vakasını yaşadığı yere kadar gelmiş. Çok uzaklaştı Medine'de. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz ona hürmetle, tazimle işte efendim, geri Medine'ye döndürülmesi için emanet güvenceyle işte tazime saygısına kusur etmedi. Çünkü Resulullah Efendimiz hanımı olduğu için bütün ümmetin annesi Hazreti Ali Efendimiz'in de annesi oluyor. Kur'an söylüyor bunu. Hazreti Ali bu ümmetten değil mi? 12 imam bu ümmetten değil mi? Peygamberimin hanımıysa diyor, bütün ümmetim müminlerin diyor. Mümin değil mi lan? Müminler anneleri diyor. Daha ne yapacağız abi? Bunun üzerine daha bir şey konuşulan böyle mezhep görüş. Ya bu ayetin üstüne mezhep olur mu? Kur'an'da nas varken görüş olur mu? Hadis de demiyorum bak. Yani hadis çok mu daha yani? Ayet var ya. Onlara koysan efendim Kur'an'a katmışlar, çıkartmışlar ama peylemiş dumanlık mı olur? Şimdi şey çok dikkat edeceğim. Hazreti İmam Ali Zeynel Abidin'in Ayşe annemizden hadis rivayet etmiş dolu. Medine'de çünkü o yaşadı. Medine'de yaşadığı için zaten Medine'de gömülü vefat etti. Hazreti Ayşe annemiz sağ olduğu sürece hep ondan efendim hadis öğrendi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en özel hadisleri aile içi, mahrem, o evde, o da bütün konuları Ayşe annemizden öğreniyordu sahabe. Fıkıhlarını. Ayşe annemizden rivayet etmiş. Dahasını söyleyeyim sana. Bu Şia Ayşe annemize iftira etti. Senin 12 be imam dediğin Ehl-i Beyt'in imamının başı Hazreti Ayşe'den bütün dini öğrenmiş. Rivayet etmek ne demek? Hadisi öğrenmiş. E tabi ondan öğrenecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt aldı çünkü o. İmam Ali Zeynel Abidin sahabeden de ki dedesini, büyük dedesini görmedi ki. Peki ve Ebi Hureyre'te buna ne diyeceksin abi? Ebu Hureyre'den de hadis rivayet etmiş. Ebu Hureyre kim? Ebu Hureyre Şia'nın sabah akşam sövdüğü, lanet ettiği, hayatta hiç sevmediği bir sahabi celil. Sen ne perhiz ne lanet turşusu. Senin 12 be imam dediğin Ehl-i Beyt imamı kesinlikle sabit ki Ebu Hureyre Efendimiz'den hadisi vardır. Tabi edecek. Dedesinin ilimlerini nereden alacak? Dedesinin kabrine gidip özel görüşmeyle din sabit olmaz ki. Görüşebilir. Onların manevi keşfi açık. Ben onu kabul ediyorum Ehl-i Beyt imamlarının. Keşfi açık. Onda sorun yok. Ama bu millete helal haram. Ayet hadis. Hüküm, dinde fıkıh tespit etmek için gidip de dedemle görüştüm kabrinden şöyle dedi dese sahabe kabul eder mi? Tabiin kabul eder mi? Din ancak ayet hadisle sabit olur. Hüküm ancak hadis. Öbürleri ilham kabilinden, keşif zuhurat kabilinden, fazali amel, menakıb bunlar olur. Ama helal haram neyle sabit olacak? Mecburdur Ebu Hureyre yetişmiş. Mecburdur Ebu Hureyre. Çünkü en çok hadisi de o duymuş dedesinden. O zaman Ebu Hureyre'den ilim almayacak da. Demek ki Ebu Hureyre'ye güveniyor. Demek ki Ebu Hureyre'ye tasum ediyor. Nasıl etmez ya? Mâ amene bi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem mellem yuvakir ashabı. Sahabesine hürmet etmeyen Resulullah'a iman etmedi diyor Şeyh-i Şibli. Resulullah'ın eshabına tazim etmeyen Resulullah'a iman etmedi. Kim olursan ol. Torunu da olsan ol. Sen Resulullah'ın torunuyum ben seyyidim. Efendim sahabene sövü, sahabeye hakaret. Hakkın yok. Sahabe Resulullah'ın koruması altında, iması altında. Ehl-i Beyt de Resulullah'ın koruması altında ama sahabe de koruması altında. Bütün Kur'an sahabeyi methediyor. Es-sâbikûne el-evvelûn minel muhacirîn vel ansâr vel lezzette bu bir hep ayet bunlar. Ehl-i Beyt hakkında da ayet var, sahabe hakkında da ayet var. Anladın mı? Ehl-i Beyt hakkında bir mesela lüzü bi ankübirrisi ehl-el beyti ve yutayra gülte tıyra. Bir tane hatırlıyorum. Efendim, sahabe hakkında 10 tane var. Fetih suresinde var, orada var, burada var, Tevbe'de var. Dolayısıyla hadid'de var. Ve küllem vaadallahu. Allah hepsine cenneti vaat ediyor. Hadid'de var. Hal böyle olunca sahabeden birini bile sevmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan kovulur. Bak İmam Ali Zeynel Abidin aynı zamanda Ebu Hureyre'den hadis nakledilmiş. Ebu Hureyre Şia'nın baş düşman, Şia'yı hiç sevmedi. Ama bütün ilimleri İmam Ali Zeynel bütün derken çok sahabe görmüştür. Hepsinden almıştır. Ayşe anamızı görmüş düşünsene. Ama Ebu Hureyre'den çok hadis almış. İşte. Ehli, o zaman ne sabit oldu? Ehl-i Beyt imamları, Ehl-i Sünnet'in de imamlarıdır. Eşittir. Bu sabit oldu. İmam Zühri büyük müçtehittir. İmam Zühri, İmam-ı Azam ayarında falan. O zamanki büyük müçtehitlerden. İmam Zühri, tabi onların mezhepleri bize kadar ulaşmadı. Yoksa İmam-ı Azam zamanında Evzailer, Süfyan ibn-i Sevri, Süfyan ibn-i Uyeyneler, Süfyan ibn-i Sevri'yle dolu müçtehit var yani. Şimdi sade bu Hanife müçtehit değil. Dört müçtehit var zannetmeyelim yani. Onlarca, yüzlerce büyük müçtehit var. Ebu Hanife radıyallahu anh Allah'ın kabulüne şahane olmuş. Mezhebi bize kadar intikal etmiş. Bu ayrı bir hususiyettir yani. Evet, İmam Şafii, İmam Ahmet. Ama Zühri o ayarda biri. İmam Zühri buyurdu ki, İmam Zühri kim biliyor musun? Kimi görmüş? İmam Ali Zeynel Abidin'i görmüş. İmam Ali Zeynel Abidin'i görmüş. Yani İmam-ı Azam Efendimiz onu görmüş mü? Tam bilmiyorum. İmam-ı Azam Efendimiz Cafer-i Sadık'ı gördü mesela. Hatta levle seneten leyleken Numan. İki senem olmasa Numan helak olurdu. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. İmam-ı Masum mektubatında da kaynağı geçiyor. Daha birçok şeyde de geçiyor. Yani bütün ilimleri yuttum ettim, mezhep kurdum, ayeti, hadisi bütün millete de müçtehit oldum. Ama tasavvufun incelikleri, tarikat, tasavvuf, mürşide intisap, tabi hayatı mürşitleri görmüş, bütün sahabe görmüyor. İmam-ı Azam 7-8 sahabe de görmüş yani. Görmüş ama çocukken, 5-6-7 yaşlarındayken görmüş. Ama olsun, tabi'in olabiliyor. O noktadan dolayı mesela Şafii, Ahmet, Nambel mesela tabi'in olmuyor. İmam-ı Azam tabi'inden oluyor, bir tabaka yukarı çıktı. Anladın mı? Sahabe gördüğünden, çocukken de görse 7 yaşlarında görmüş camide, mescitte, Küfe mescidinde vesaire. Şeyde efendim, Bağdat'ta neyse, Küfe mescidinde özellikle sahabe oluyorlardı, ders yapıyorlardı. Orada görmüş. Onun için tabiün oluyor. Ama Cafer-i Sadık son 2 senesine yetişmiş. Yani Cafer Sadık tabii önce vefat etti. Cafer Sadık Efendimiz'in son 2 senesine yetişmeseydim Numan helak olmuştu diyor. Yani Ebu Hanife'nin adı Numan İbni Sabit. Numan gitmişti diyor. Halbuki Efendi Hazretleri derdi ki koca İmam-ı Azam helak olur mu? Şunu demek istiyordu. Cafer-i Sadık'tan tasavvuf, tarikat, manevi ilimleri son 2 senede intisap edip bir mürşide ehli, hem Ehl-i Beyt'e intisap etmiş oldu. Hemşe zaten Nakşi silsilesi Ehl-i Beyt'ten. Nakşi silsilesi de Ehl-i Beyt'ten. Kadiri Ruh'a hepsi Ehl-i Beyt'ten. Zaten iki tarikten geliyor. Ya Ebu Bekir Sıddık'tan ya Hazreti Ali'den geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den gelende de ne var? Cafer-i Sadık var. Cafer-i Sadık olunca Selman Farisi varsa Selman Farisi minna ehlel beyt diyor hadis sahih. Ama nesep olarak da Cafer-i Sadık bizim imamımız. Tarikatte de İmam-ı Azam Efendimiz'in Hanefi mezhebinde de üstadı. Hem fıkıh mezhebinden hem tarikat meşrebinden hepsinden Cafer-i Sadık'a dayanıyoruz biz. Ehl-i Beyt'e dayanıyoruz. Dolayısıyla öbürü zaten Nakşi'nin dışındaki bütün tarikatler onlarca yüzlerce hepsi Hazreti Ali'ye gider. O zaten Ehl-i Beyt'e gidiyor direkt. Hazreti Ali Ehl-i Beyt'ten der. Radıyallahu anh. Bu tarafta da Hazreti Cafer-i Sadık'tan dolayı Nakşiler efendimiz Hazreti Sıddık'tan geliyoruz ama Cafer-i Sadık'tan ulaştığımız için silsileye Ehl-i Beyt'ten geliyor yine. Yani şunu diyor der. Numan helak olmuştu. Bu ne demektir? Ben çok şeyler kaçırırdım. Kardan zarar ederdim demektir. Yani İmam-ı Azam kendisi için diyor ki son 2 sene Cafer-i Sadık'a ulaşıp intisap etmeseydim Numan helak olmuştu. Yani kardan çok zarar ederdim. Efendim yani helak olmuşum derken mahrum olurdum yani. Çok iyi ki gördüm onu yani. Ona intisap nasip oldu buyuruyor. Ondan sonra efendim şimdi İmam Zühri ne demiş? Bu İmam Ali Zeynel Abidin Hazretleri için. Benim bunların hepsi hakkında sohbetim var. Ehl-i Beyt sohbetleri var değil mi şeyde? Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında bir şey yaptık mı? Yaptık. Onların hep bir şeyleri bastırdım ben. O CD'leri var onların. Ehl-i Beyt dersleri var en az. Ondan fazla. Hepsini ders yaptım. Yani imamların tümünü. 12 imamın tümü hakkında benim dersim var. Onlar şeyde var. Ama biz onu bir şey yapalım. Ehl-i Beyt imamları diye bir başlık açalım. Onları cem edelim. Yani mevcut. Hatta görüntülü bile olabilir yani. Çok da aşırı eski de değil. Görüntülüsü de olabilir. Ehl-i Beyt imamları. Diye 12 imam, Ehl-i Beyt imamları diye seri. Ben onları bastırdım da insanlara dağıttım yani. Onu mutlaka bir müstakil başlık altına koyalım ki esas Ehl-i Beytçi biziz. 12 imam bizim imamımız. Biz bunlara sahip çıkıyoruz. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları, zamanının kutupları. Onların döneminde onlardan büyük biri yok. Onların döneminde, onlardan büyük maneviyatta, fazilette yok. İmam Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. 12 imamı kabul ediyor. Ve mektubatında 12 imamın her biri zamanın en büyük velisi diyor. Kutbu diyor, Gavs'ı diyor. Ve bütün alemlere gelen feyizler, bereketler, nurlar, rahmetler, bütün o zamanda bulunan sahabesine de, tabiine de, tebe tabiine de, hangisi hangi dönemdeyse. Hazreti Hasan Hüseyin sahabe zaten. Hazreti Ali Efendimiz varken. Feyizler, bereketler zaten Hazreti Ali Efendimiz 4. halife olarak kaldı. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz maneviyatta bütün feyiz, bütün bereket, bütün dünyaya İslam yayıldı. Her yer fethedildi. Bu kadar müminin müminat tekessür etti, çoğaldı. Bunların hepsine Allah'tan gelen feyizler, rahmetler, bereketler bu 12 imam döneminde hangisi hayattaysa onlardan yayılıyordu diyor. Onlardan yani ana Gavs demek o demek. Kutbul Aktab yani kutupların kutbu. Değirmen onun üzerine dönüyor. Bütün alemlerin feyzi ondan geliyor. 12 imamın hepsinin makamı budur. Biz ehli beytçiyiz. Esas ehli beytçi biziz, ehli sünnet. 12 imama çok tazimimiz var. Fakat maalesef bizim şu zamandaki halkımız 12 imamla ilgili bir şey bilmiyor. Şia onları ezbere biliyor isimlerini. Hayatlarında çok palavralar uyduruyorlar. Hurafeler var, acem palavraları. Ama isimlerini böyle sayıyorlar 12 imam. Onu saymakla dinimiz, ibadetimiz bitti. Namaza, abdese lüzum yok. Orada bir kargaşa yaşıyorlar. Ama biz öyle değil. Biz ayet, hadis, Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fukaha delillerimiz edille-i şer'iye dörttür. Ehl-i Beyt imamları bizim çok büyük değerimizdir. 12 imam bizim başımızın tacıdır. İmam-ı Rabbani bizim şeyhimiz Müceddit Elfisan bunu beyan ediyor. Hatta diyor 12 imamdan sonra bu makam boş kaldı. Ta ki Abdülkadir Geylani gelinceye kadar. Abdülkadir Geylani diyor 13. imam sayılır. Sırada gelmiyor. Yani şey olarak yaşadığı hayat sürdüğü orada 200-300 sene boşluk var. Belki de 200 sene bilmiyorum ama 12. imamın vefatına bakarsanız yani Abdülkadir Geylani 500'lü. Dolayısıyla arada bir 200-300 sene boşluk var. Velakin belki de 200'dür. 13. olarak bu makamda Abdülkadir Geylani geldi diyor. O da Ehl-i Beyt'ten seyit olması hasebiyle makamı yüksektir diyor. Tabii seyitler dolu vardı da Abdülkadir Geylani tabii kendi faziletleri itibariyle de seçildi diyor. Dolayısıyla 12 beyti imama sahip çıkalım. Ehl-i Beyt'e sahip çıkalım. Bu sohbetleri dinleyelim, dinletelim. Biz de sitede müstakil bir yere koyalım. Giren bulsun. Hepsini sıralı dinlesin. Yani 12 imam ama belki 12'den fazla da olabilir sohbet. Belki bilmiyorum kaç sohbet var usta. Bulabiliriz mi bir bilgi? Yapmış 13 bölüm doğrudur. He? Eksik olmayabilir o. Çünkü ben onu CD'lere de bastırarak neşrettim. Ondan dolayı o şeyli geldi. Yani milletin elinde kalmadı. Onu ben ilk zamandan CD'lerle neşretmiş idim. 13 olabilir. Çünkü bazı imamlar hakkında malumat çok az. Herhalde 12. imam hakkında çok az bir malumat var. 7 yaşında kayboldu falan meselesi var. Sirdaba girdi. Dolayısıyla bazı imamlarda uzun konuşuluyor. Bazı imamlarda malumat az diye. Yani 13'te toparlanmış olma ihtimali var. Onu siz tertip edin. Evet. Silsilemize koyun. İmam Zühri, büyük müçtehit İmam Zühri ne buyuruyor? Mâ râitu kureşiyyen eftale minhu. Benim gözlerim diyor İmam Zühri ki İmam Ali Zeynel Abidin Hazretlerine yetişmiş. Yetişmiş. Benim gözlerim diyor ondan daha faziletli bir Kureyşli görmedim. Kureyşli derken anlıyorsun. Yani Kureyş kabilesinden. Şimdi sahabe-i kiramın muhacirlerin ekserisinin Kureyş kabilesi. Yani muhacirler de çoğu Kureyş. Onların da mesela çocukları var. Onların da torunları var. İmam Ali Zeynel Abidin diyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Hüseyin Efendim direkt torunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük dedesi yani. Anladın mı? Mubaşir dedesi Hazreti Ali Efendimiz, büyük dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İmam Ali Zeynel Abidin'i konuşuyorum. Dolayısıyla çok yakın yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle arasında iki baba var. İki baba var. O dönemde tabii ki Kureyşli dersen Hazreti Ömer'in bütün çocukları Kureyşli değil mi? Hazreti Osman Kureyşli değil mi bütün çocukları? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyşli değil mi? Şimdi onların da çocukları o dönemde var. Yok mu? Hepsinin torunu var da. Aynı dönemde hepsinin torunları var. Dolu Hazreti Ömer Efendimiz'in sülalesi dolu. Hazreti Sıddık'ın sülalesi dolu. Hepsi. Ama diyor Kureyşliler içerisinde İmam Ali Zeynel Abidin'den ilim, amel, ihlas bakımından daha faziletlisini görmedim. İmam Zühri orada Medine, şurada burada bütün hepsini görüyor. O dönem için söylüyor. Yani zaten bu neye dönüyor işte? İmam Rabbi Hazretleri'nin Ehl-i Beyt imamları kendi bulundukları dönemde herkese feyiz onlardan gidiyordu. Menba ve kaynak onlardaydı. Allah Teala bütün feyizleri ilk olarak onlara yağıyor, onlardan taksimat oluyor. Yani İmam Rabbani dediği şey, ondan faziletli Kureyşli görmedim. Zaten en faziletli kabilede Kureyş. Kureyşliler içerisinde de bundan faziletli yoksa döneminin en faziletlisiydi. Şimdi vel lafzu kâle Ali Zeynel Abidin İmam Hüseyin'in oğlu o dedi ki kâle Hasan İbni Ali'yin Hasan İbni Ali radıyallahu anhüma dedi ki şimdi Hasan İbni Ali kim? Meşhur Hazreti Ali Efendimiz'in yani bildiğimiz Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu meşhur Hazreti Hasan. Bu onun nesi oluyor? Amcası. Çünkü İmam Ali Zeynel Abidin kimin oğlu? Hazreti Hüseyin'in oğlu. Şimdi o kimden rivayet ediyor? Kâlel Hasen İbni Ali'yin. Ali'nin oğlu Hasan, yani amcam. Hazreti Hasan dedi ki, şemail hadislerinin hepsi Hazreti Hasan'dan gelir. Tirmizi'nin şemalindeki de öyle, buradaki senet de öyle. Çünkü Hind İbni Ebi Hale'ye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şemail-i şerifesini, en iyi hilyesini, en iyi anlatma özelliğine sahip, sahabede en iyi anlatan o, Hind İbni Ebi Hale, radıyallahu anh. Ona kim sormuş bunu? Hazreti Hasan. Onun için İmam Ali Zeynel Abidin de kimden duydu? Orada burada babasına gitmedi. Anladın mı? Ama benim size yazdığım Ehl-i Beyt silsilesinde, öyle hatırlıyorum. Benim size yazdığım Ehl-i Beyt silsilesinde, yani bu isnat deliye okunsa ayılır, akıllanır dediğim o isnat, onun da babası Hazreti Hüseyin'den diye geliyor. Anladın mı? O da benim yazdığım isnat. O hepsi babasından geliyor. Nereden başlıyor iş? İmam Ali Rıza'dan başlıyor. O senet. İmam Ali Rıza. Babası Musa Kazım Efendimiz'den. Babası Cafer Sadık Efendimiz'den. Babası Muhammed Bakır Efendimiz'den. Babası İmam Ali Zeynel Abidin Efendimiz'den. Babası Hazreti Hüseyin Efendimiz'den. Babası Ali İbni Talib Hazreti Ali Efendimiz'den. Amcasının oğlu ve kayınpederi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. O Cibril Aleyhisselam'dan. O Allah-u Teala'dan. Benim yazdığım senet sırf babalarla gidiyor. Burada nereye döndü iş? İmam Ali Zeynel Abidin amcasına döndü. Yine Ehl-i Beyt. Silsilenin tümü Ehl-i Beyt. Hazreti Hasan Ehl-i Beyt değil mi? Hasan İbni Ali buyurdu diyor. Vel lafzu, şimdi bu derste, Şifa-ı Şerif dersinde bundan sonra okuyacağımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiziki özelliklerine ait olan Şemail-i Şerife'nin lafzı, yani ibaresi, metni nereye aittir? Lihaze senedi, bu senede aittir. Çünkü bazı ibarelerde ufak tefek farklılıklar oluyor. Bu senede aittir. Bu senede aittir ne demek? Bu isnat. Kaç tane senet saydı şimdi burada? İmam Kazı İyaz, Şifa-ı Şerif sahibi kaç tane senet saydı? Bir tane yukarıda İmam Tirmizi, Ehl-i Beyt'ten olmayan, İmam Tirmizi'nin de aralarında bulunduğu muhaddisler silsilesinden saydı geçen ders. Bir tane de yine Kazı Ebu Ali İbni Sekre'den getirdiği Ehl-i Beyt'e dayanan bir senet ve isnat saydı. Şimdi okuyacağımız Şemail-i Şerif'i, hadis-i şerifinin metninin ibaresi, kelimeleri, hadis-i şerifin lafzı hangi senede ait sorarsanız diyor, birinciye ait değil, yani o muhaddisler tarihiyle gelen ait değil de Ehl-i Beyt yoluyla gelen isnat ve senede aittir bu lafız. Ben onu burada söyledim diyor. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz ne buyurmuş? Geldik nereye? Geçen derste geldiğimiz yere. Geçen derste Hazreti Hasan'a getirdik silsileyi. Hazreti Hasan ne demişti? Dayım Hind İbni Ebi Ali'ye sordum demişti. Burada da geldik aynı yere. Şu anda biz silsilenin, şecerenin, isimlerinin bereketlerinden teberrük ettik. Büyük bereketlere nail olduk. Büyük feyizlere, büyük rahmetlere gark olduk. Evimiz hocam. Bunun dinlenildiği her yer. Bütün Ehl-i Beyt imamlarının ismi şerifleri geçti. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onların bu senedi biz şimdi Türkçe olarak, Arapça olarak da okumuş olduk. Türkçe olarak da okumuş olduk. Peşine hemen kısa bir dua yaparak bereketini niyaz edeceğiz. Hiç okuduk ya, bu derste okundu. Senedin tümü okundu. Yani Ehl-i Beyt senedi okundu burada. Hem de izahlı bir şekilde okundu. Elhamdülillah. Bir daha da ben yine okurum yani şey olarak. Duada teberrüken bir daha okurum. Ondan sonra Seltü sordum Hali dayıma. O da kimdir? Hindebne Ebi Halete. Ebu Hale'nin oğlu Hind. Arapçada Hind erkek isminde de kullanılıyor. Kadın isminde de kullanılıyor. Müşterek isimler. Türkçe'de mesela İsmet gibi, Müzeyyen gibi. İşte bazı isimler var Türkçe'de şu an. Mesela İsmet, İsmet Garibullah Hazretleri, İsmet Türkçe'de İsmet Hanım diye de mesela kadın isminde de kullanılıyor. Bazı isimler kadın erkek arasında müşterek olarak Osmanlı zamanında da sonradan kullanılmıştır. Hint de böyle bir isimlerdendir. Bak sahabede bile var. Kadınlarda da Hint var. Radıyallahu anh'a. Erkeklerde de Hint'i bile bir hale var işte. Yani bu olabilen bir şey. Efendim dayıma sordum. Neden sordum? Hani hilyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilyesinden. Burada şimdi hilye ile şemail aynı şey. Dikkat edin şimdi. Hilye-i şerife, şemail-i şerife. Hilye ile şemail aynı şey. Şemail hani Türkçeleşmiş. Ne diyorsun? Şekli şemali diyorsun. Aslında şemali denmez de yanlış Türkçe. Şemal kuzey mi ne işte efendim. Şemal lafı yanlış. Aslında şekli şemaili demek lazım Türkçe'de. Şekli şemaili yani. Ama Türkçe'de yani kısa konuşmak şekli şemali deniyor. Şemal yanlış bir laf yani. Şekli şemaili. Şekil, şekil de Arapça. Şemail de Arapça. Şemal de Arapça. Küllün Arapça da bu Arapçadan kurtulamayacak bu laikler. Bu laikler asla bu Arapçadan kurtulamadı. Kurtulayım derseler lisanları çöker. Ama şekil işte fiziki görünüm, görünen özellikler işte kulağı, gözü, gözü, eli, ayağı falan. Boyu, boşu işte ona göre hepsi fiziğe giriyor tabii işte ne kadar, santimine kadar. Şemail, o da aynı. Şemail, fiziki özellikler manasına geliyor. Şimdi, hilye takı demek esas lukat manası Arapçada, hilye. Fakat hilye burada takı mesela, insanın mayura min veci ve beden. İnsanın yüzü ve bedeninden görülen yerlere hilye deniyor. Buna tür yani şimdi gavurlar, fizik lafı da gavurca herhalde fizikimizi ki de neyse. Efendim bedenine ait öyle beden de Arapça neyse kurtulacaksın işte. Bedenine ait görüntüsüne ait özellikleri yani. Hilye, şemail aynı şey. Yalnız şu farkı söyleyeyim size bir ilim olarak. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen ve Sünen-i Tirmizi yani Kütüb-ü Sitte 6 kitaptan biri sayılan Sünen-i Tirmizi'de geçen hadise Hazreti Ali'den gelen fiziki özellikleriyle ilgili Hazreti Ali'nin yaptığı rivayet. Bir de evlere, ocaklara astığımız her taraf hilye dolu. Bu Osmanlı'nın bütün hattatların yazdığı. Buna hilye deniyor. Bu da fiziki özelliklerini anlatıyor. Ama Şemail de yani Hind İbni Ebi Ali'den gelene göre çok kısa. Herhalde onun 1/3, 1/4 kadar. Ama müfit, çok faydalı bir. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor bunu. Buna hilye deniyor. Yani Tirmizi'nin Sünen'inde, Kütüb-ü Sitte'de geçen tarif şemaile Hazreti Ravisi Hazreti Ali olana hilye deniyor. Yani bizim Osmanlı'daki tabire göre ilmi tabirde bunun karşılığı yok. Yani Arapça eserlerde, kitaplarda, kaynaklarda, siyerlerde hilye de desen aynı şey, şemail desen aynı şey. Ama bilgi olarak bunu konuşuyorum kavseyn arasında. Hazreti Ali'den geleni hilye demişler, o basılmış Osmanlı'da hattatlar yapmış. Onu diyorum. Şemail öyle basılmamış. Yazılmamış. Hazreti Ali daha kısa olduğu için tabii böyle Hazreti Ali'den gelir. Bir de Kütüb-ü Sitte'de geçtiği için sıhhat bakımından kuvvetli. Onun için. Şemail nerede geçiyor? Yine Tirmizi'nin Şemail-i Şerife diye tek ciltlik bir kitabı var. O kitap 6 kitaptan değil. Sırf Efendimiz'in Şemail'ine ait İmam Tirmizi hadisleri toplamış. İmam Tirmizi'nin Şemail'i diye geçiyor bu. Eş-Şemailül Muhammediye kitabın adı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan şemail, fiziki özellikler. Mübarek vecih-i şerifinden, beden-i şerifinden, yüzünün ve mübarek beden-i şerifinin özellikleri. İşte şey anlatacağız bu önümüzdeki dersler o. Kaşı nasıldı, kirpi nasıldı, gözü nasıldı, boynu nasıldı, omzu nasıldı, kemikleri nasıldı. Her şeyini anlatacağız. Anlatacak yani. Dayım Hind İbni Ebi Ali'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilyesini sordum. Yani bu şemail de hani sen hilye diyorsun diye yanlış anlamayın. Hilyesinden sordum da ne demek istiyor? Şemailini sordum. Hilye ile şemailin karşılığı aynı şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görünen bedeni şerifine ve yüzü şerifine, vecih şerifine ait özellikler. Mevzu bu. Ama biz ayırdık bastığımız şeyde hilye dediğimiz ne? Hazreti Ali'den gelen, sünnetimizde geçen. Şemail dediğimiz ne? Şemail-i Muhammediye kitabında geçen efendim ve İşte Kazı Yaz bütün birçok kaynakta geçen Hind İbni Ebi Ali'ye dayanan rivayet. Ve kâne benim dayım idi vassafen. Çok vasfediciydi, niteleyiciydi. Çok acayip tarif ediciydi. Çok güzel ibarelerle maharetli bir şekilde. Çok biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiziki özelliklerini, sıfatlarını. Çünkü onun evinde onun annesi Hatice validemizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenince o da Hatice annemizin oğlu olduğu için evvelki eşinden onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde ocağında büyüdü. Çocukken Resulullah Efendimiz'i çok gördü. Gördüğü için çocukken de intiba etti. Beynine hıfzetti. Rabıta yapar. Zaten göre artık nakşetti. Nakşettiği için sonradan nübüvvetten sonra vesaire büyükken gören sahabe-i kiram o kadar Efendimiz'i tarif edemiyorlardı. Zaten nurundan ona bakamıyorlardı. Önünde bir nur halesi devamlı bulunduğu için tam böyle tespit edemiyorlardı. Ama o çocukken tespit ettiği için, zihnine nakşettiği için çok güzel anlatıyordu. Vessafen. Evet. Ve ene ben ercu umuyordum ona bunu sorarken. Neyi umuyordum? En yasife vasfetmesini, nitelemesini li benim için bana minha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani dedemin diyor Hazreti Hasan Efendimiz diyor. Dedemin hülyesinden, şemalinden bazı şeyen. Bir miktar yani çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiziki özelliklerinin bereket, mucizeleri, güzellikleri, nurları sayılmaz. Yani ibare yetmez, cilt yetmez, kitap yetmez. Sallallahu aleyhi ve sellem güzellikleri fecevverul hüsnü fî gayrı mukasimi. Koca Yusuf aleyhisselamın güzelliği bile ortadan yarılıp yarısı insan mahlukata verilmiş. Bütün güzellik yarısı Yusuf aleyhisselama verilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bütün güzellik verilmiş. Münezzehun an şerikin fî mehâsinî fecevverul hüsnü fî gayrı mukasimi. Kaside-i Bürde de İmam Busiri Kudüs'e sürû. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzelliklerinde ortaktan münezzehtir. Nasıl ki alemi vücutta yaratma aleminde, vücub aleminde Allah'ın ortağı yok. Yaratılanlar aleminde de Resulullah'ın şeriki nazırı ortağı yok. Güzelliklerinde ortaktan münezzehtir. Yani yaratılmışlar içinde mahlukata nispetle konuşuyor. Fecevherul hüsni fî gayru mukasim. Ona verilen güzellik Yusuf aleyhisselam gibi yarılanmamış. Ona hiç bölünmemiş. Bir bütün güzellik verilmiş buyuruyor. Onun için nasıl bana hepsini anlatacak? Ama ben ercu umuyordum en yasife nitelemesini li bana minha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şemail-i Şerifesinde, Hülye-i Şerifesinde şeyen bir miktar. Bir miktar. Niçin? Etealleku öyle bir şey ki etealleku ben tutunayım. Teallük tutunmak yani. Tutunayım. Ne demek tutunayım? Bihi o hilyeye. Tutunmak ne demek? Beynimi, aklımı, hafızamı, zakiremi ona bağlayayım. Ona tutunayım. Yani kafa yapısı olarak, beyin olarak Resulullah'ın hilyesine, şemaline tutunayım. Ne demek tutunayım? Ahfazu diyor. Şahap kavak. Ezberleyeyim. Ezberledikten sonra gözümün önüne getireyim. Canlandırayım. Canlandırayım. Ve etemesseku bi hafızamdan onu hiç çıkarmayayım. Beynimden çıkarmayayım. Çünkü bu zor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de doğal haliydi. Tuvalete, halaya bile girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesini yani mübarek yüzünü hiç unutamıyordu, kaybedemiyordu. Bu sefer de abdest bozmaya utanıyordu. Bundan çok sıkılıyordu. Yani Resulullah Efendimiz'e geldi şikayet etti. Ya Resulallah bir an bile seni hafızamın önden götürememiş. Rabıtanın tabii olanı budur. Bizimkiler işte oturuyoruz 5 dakika 10 dakika saat kurarak bilmem ne meşayika. Bu tekellüfü oluyor. Zoraki yapmacık oluyor mu? Olsun. Bizi de o makam olmadığı için kendimizi zorlaya zorlaya Evliyaullah düşüne düşüne o silsileyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ulaşıyoruz. Onun için rabıta şart. Ekrab en yakın vesile. İşte bu rabıtanın delillerindendir. Ben Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye isimli eserimde bunu delil olarak söyledim. Yani tabi uzun şemal hadesini orada zikretmedim. Onun yeri değildi. Ama bu rabıtanın en büyük delilidir. Evliyaullah, meşayih bunu koyular. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki bana anlat. Anlatmayacak. Ben de başkası anlatayım. O da başkası anlatsın. Senet isnat kesin. Onu mu diyor? Etealleku tutunayım. Beynim tutunsun diyor. Bir o senin bana anlatacağın hilyeyi ezberleyeceğim. Sonra ona tutunacağım. Beyin olarak, hafıza olarak tutunacağım ona. Ne demek? Teberruken ondan bereket ummak için böyle duracağım. İşte rabıta bu değil mi? Allah için sevdiğin bir Allah dostun. Allah için sevdiğin. Eftalül amal elubbulillah. Amellerin en üstünü Allah için sevmek. İşte ben onu gözümün önüne getireceğim. Hayal haznemde tekayyül edeceğim, tasavvur edeceğim, canlandıracağım. Çünkü senin anlattığına göre gözü böyleydi, kulağı böyleydi, burnu böyleydi. Mübarek bütün azay şerifesi ona tutunacağım. Onun için dayım Hind ibn Ebi Hale'ye bunu sordum. Gale, o da dedi ki, Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan efendim kalıyoruz. Zaten hemen bir buçuk saat olmuş. Dersimize başlayalı. Silsilemizi zikrettik. Ehl-i Beyt silsilemizi naklettik. Şimdi kâle kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fâhmen müfâhhemen yetelâlehu vecûhü telâlehu'l kameri leyletel bedri atfale minel murbu'i ve aksara minel müşezzebi azîmel hâmeti racileş şâri. Böyle devam edeceğiz. Uzun uzun belki 3-4 ders ancak. Çünkü bu ders 3 saat 4 saat yapılmıyor. Bir saatlerde gibi sınırlamamız da isteniyor bizden. Ona göre inşallahurrahman önümüzdeki ders Şemail dersi. Şu anda Şemail'e geldik. Önümüzdeki ders Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şemali şerifesini anlatmaya tek tek kelime kelime başlayacağız. İnşallah. Yani şemali dersi bitti de rahat etmeyin. Bitmedi. Daha başlıyor. Çünkü biz şu anda silsileyi, Ehl-i Beyt silsilesini tek tek zikrederek bu noktaya geldik. Arada da faydalı ilimler size bahsettik. Hepten de okuyup geçersek o zaman ders olmaz yani onu. Herkes size, Arapça bilen herkes okuyabilir. Sen de dinlersin, bereket olsun Kur'an'ı dinlediğin gibi. Ama biz bir şey anlatmamız lazım değil mi? Anlatmak, ders anlatmaktır. Anlatmamız için farklı konulara da girmedim. İlgili konulara girdim. Bir iki Ehl-i Sünnet itikadına girdim. Elhamdülillah. Sizler de istifade ettiğinizi umarım. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillah. Sallallahu Teala Aleyhi Muhammedin ve Aleyhi Aleyhi ve Sahibi Ecmain. قال القاضي أبو علي وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خدادة الكرجي الباقلاني قال الكرجي الباقلاني يقال وجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن حسن بن خيرون قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن مجمعين قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين يا أرحم الراحمين يا رحم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا يا رب bu senet ve bu mübarek Ehl-i Beyt isnadı hürmetine, bu senet ve isnatta isimleri zikredilen Ehl-i Beyt imamlar hürmetine, muhaddisler hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz aleri parçalar hürmetine, bu senedin, bu isnadın okunduğu, hastaların iyileşeceği, dertlerin deva bulacağı, musibete uğrayanların belaların açılacağı, illetlilerin illetlerinin zahil olacağı, ve her ne belaya çarpılmış olan varsa bu senet ve isnat hürmetine onların bütün dertlerinin açılacağını bize rivayet eden bütün muhaddisler, şurrah-ı kiram ve muhaşşin-i izam hazaratı hürmetine biz bu rivayete itikad ettik. Bu senedin isnadın bereketine itikad ettik. Bu itikadla sana müracaat ediyoruz. Şu anda dualarımıza amin diyen ve daha sonra amin diyecek olan ve bundan sonra ne zaman kıyamet sabahına kadar ne kadar dinlenecekse, dinlenen kimler, dinleyenlerden kimler amin diyecekse hepsilerini de bu dualara ilhak etmek üzere ya Rabbi hepimizin maddi manevi belalarımızı, musibetlerimizi başımızdan defu rafu izale eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu yetiştirmekten aciz kaldık. Oğullarımızı, kızlarımızı terbiye etmekten, özellikle oğullarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle, hidayet eyle, irşad eyle. Namaz ehliyle, Kur'an ehliyle, zikir ehliyle. Ya Rabbi maddi sıkıntılara düştük, maddi dertlere düştük, borçlara düştük. Ya Rabbi geçim dertlerinin sıkıntılarına düştük. Özellikle ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe bela ağırlaşıyor. Musibetler başımızda çoğalıyor. Çoluk çocuğumuzun geçiminden aciz kaldık. Kurban olduğum sana fazlükene hepimizi hayırlı şekilde helalında merzuk eyle. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Şüpheli işlere düşmekten muhafaza eyle. Rızkımızı bol eyle. Ahir ömrümüzde daha bol eyle. Kimseye muhtaç etme. Kimselerden bir şey istemekten, borç istemekten muhafaza eyle. Borca düşüp günaha düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi manevi sıkıntılarımızda kalplerimizdeki vesveseleri izale eyle. Günahlara meyillerimizi izale eyle. Eğlence sevgilerini izale eyle. İlim sevgisini, şifa şerif dersleri, sohbetlerimiz, tefsir, hadis, fıkıh dersleri, okumak, okutmak, amel etmek, tebliğ etmek, davet etmek, insanları şahit etmek, sohbetlere sebep olmak, sohbetlerin insanlara ulaştırmak gibi hayırlı hizmetlere muvaffak eyle. Hizmetlerimizi makbul, meşru, merzu ve müessir eyle. Kurban olduğum bu Ehl-i Beyt senedinde, isnadında olan bu mübarek zatlar hürmetine Allah'ım külliyemizi bize iade eyle. İzzetimizi, itibarımızı iade eyle. Gün be gün ziyade eyle. cümlemizi iki canda aziz eyle, gönüllerimizi mesrur eyle, günahlarımızı mağfiret eyle, seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle, iman-ı kamil hüsnü hatim eyle, çene kapamak nasip eyle. Ya Rabbi son nefeste iman-ı kamile zikirle çene kapamak nasip eyle, Alzheimer olmaktan, bunamaktan, unutmaktan, kelime-i tevhidi zikri unutmaktan, elden ayaktan düşmekten, namazları terk etmekten cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım son nefesimize kadar şu duaya amin diyen her birerlerimizi ruku ederek, secde edebilerek, kıyamda durabilerek, sıhhate afiyetimize malik olarak, aklımıza, zihnimize hafız olarak, ezberimiz yerinde olarak, senin dininden öğrendiklerimizin hiçbirini unutmadan, günbegünde fazla ilimlere, ilim bakımından ziyade olarak, son nefesimizde de kelime-i tevhid, Kur'an-ı Mecid ile çene kapamak, aklı başında vasiyetlerimizi yaparak, kul haklarından sıyrılarak, senin haklarını ifade ederek, tertemiz bir şekilde huzuruna kabul olmayı, ruhumuzun kabz olunmasını bizlere nasip ve müyesser eyle. Bu şifa şerif hürmetine, bu kitapta zikredilen, bahsedilen, medhedilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun kıymetli ehli beyti hürmetine, bu hadis-i şerifin senet, bu şemal-i şerifenin senet ve istadında zikredilen ehli beyt imamlar hürmetine dualarımızı kabul eyle, cümlemizin duası makbul dostlarına ilhak eyle. Amin diyen dilleri bu dualara, bu duaların kabulüne mazhar eyle, mahşer sabahına kadar amin diyenleri de bu duaya idhal eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beytinin ve bu silsile de zikredilen, isimleri zikredilen cümle ehl-i beyt imamlarının ervahı için el-Fatiha.